بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورة النمل. مقصد سورة بیان دا دو مسائل اللہ کی بصورت کی اول مسئلہ چی اللہ وی عالم الغیب زیم موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب دے اور سلیمان علیہ السلام عالم الغیب دے دوہم چی اللہ وی بچو ورکو ان کے زیم صالح علیہ السلام زان لبچو ندے ورکڑے شوے لوت علیہ السلام زان لبچو ندے ورکڑے شوے ما تا اللہ وی محتاجو ما ول بچو ورکو نجات میں ورکو داغین رستو دلائل اللہ ذکر کرل دا دوانو خلاصی ذکر کرل دا دوانو مسائلو آیت نمبر 69 او آیت نمبر 65 کی زواجر ذکر کرل بے انکار قیامت آخرہ کی ترغیب القرآن اس بری آیاتنو کی انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعا تسلی اللہ ورکی چی غم جن کی گما خف کی گما داتا چی بیان کے اوستا خبر نمنی نا اللہ رب العزت فرمائی دا مڑی دی دا کانے دی سنگا چی مڑی آواز نوری دا سی دویم کانے دی ستا آواز نوری تسلی ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی انکا لا تسمع الموتا یقیناً تو نش اورول مڑتا ولا تسمع الصم الدعاء او نش اورول کنت آواز لرا اذا ولوا مدبرین کلچ ووڑی شاک ان کے گردیز ہے کہ اللہ مڑی و کافران اللہ دا مڑو سر مشابکڑل او یا ساتا دا مشابہت پسکی پن اوریدو کی یعنی چی سنگ مڑی نوری دا سی دویستا دا خبر نوری اس کافرانی مشابہ کڑل دا مڑو سر پسکی پن اوریدو کی صحابی داشو چی مڑی نوری زگا چی مرک پیراغو دا اوریدو اسباب ختم شو غوگونا نا چی غوگی ختم شو سبب د اوریدو ختم شو نستا سلام څنګه اوریدو باځه وی سلام بوري او بیا وی جواب مورکی اودرنګي سوک سوئی سوکوی دخبو کشاروری سوکوی مونگ و دخکارو زمونگ فریاد زمونگ جڑا آواز اوری حالان کی قرآن وئی چی مڑی نوری زکی و سر کافران مشابکڑل پنن اوری دوکی چی سنگ مڑی نوری دسی دا کافران ستا خبر نوری انک لا تسمع الموتى یقینا تو نشی اورول مڑتا تفصیل میں انشاءاللہ سورہ فاطر کی کو ولا تسمع ثم الدعاء او تنشی اورول کنتا آواز اذا ولوا مدبرین کلچی ووڑی شاکون کے وما انت بهادي العمي كنت تا اواز کو خبري کو اوري ها څنګه مړی نوري داسي کونم دوري دغرنګ استاده مخالفینم نوري د دوی انجامم لکه د مړو په شان دي ځان کون کړه دې ځان وډون کړه دې وایزا وقال وما انت بهادي العمي او نئی تو لار خون کے ڈنتا ان دولالتہم دو گمراہ دوینا ڈند یوتن زان ڈند کڑے دے نو آغت بسم لار روانو لیش یوتن زان پخپل ڈند کڑے دے خو تا پدر چی دا غلط کار دے ڈوان دے کند دا ورغرزے گا نتی دا غین آڈو لیش نیشا ڈو لے زکا غطا پتا دو ور روان دے نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی او خلق و تانسو بانی سچل شوے دے زم پا زور رانی سم دا جہنم نم بچکوم او تانسو زمان پا زور زان خلاسوے او جہنم تو ور ٹوپ کوے دا پتاسو سچلو شو نن بیم ترہ بلے قرآن تا خطا سر بندرج سلمات او دعوت ورگ زیبا دغرنګ د میوزیک پروگرام له دعوت ورک زیبا د ڈی جے پروگرام له دعوت ورک زیبا خو قرآن له سرندر ازی ولی زکه ځان ډون کړه رې نه اوس دې ته د گمراهه نه نشړو نه دا تسلی ده چې زړه کته پورته مکو ته بیان کې او خلکستان نه منی نو الله وې دا کان دی او دا ډاند دی نو کون اورون کون خبر اوري ړون ته سخکاری نہ دوی مثال د کڼو دڑندو دے وما انت بهادی لومبی ان دلالتیم او نئی تو لار خون کیڑنتا ان دلالتیم د گمراہ د دوینا ان تسمعو الا من یؤمن بی آیاتنا تنشی اورو لے مگر غچاتا چی ایمان روڑی پایا تن زمونگ باندی د چا پزړ کې چې ایمان وی پچا کې چې طلب وی چې ما د دې الله د خپل کتاب علم را نصیب کی نو یان سات هغه بدل لري لري ناراضي او ستا ملګرتیا بکی چرته نه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ راضی نو چرته نه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راضی چرتن یو صحابی او چرتن بل صحابی او مکہ کی چیا کم موجود خلقنا غوی نمنلا ندا جل چا پزڑ کی طلب وی ایمانی وی یا ساتا بستا خبر آوری فهم مسلمون ندویلی غاڑ کی خودن کی دا اللہ کتاب تا تخویف دنیا وی دا دنیا یرور کئی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ او کلا جسابی چھی حکم دازا پدوی باندی اخرجنا لهم دابتا من الارض روب باسو منگا ددوی دپارا یو زند سرد از مکنا تو کلمهم چې خبرې بکې دوی سره یا تو کلمهم په معنی د تو نبئهم چې خبر بکې دوی لرا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې یقینا خلق دی پایاتونو زمون باندې نه یقین کوونکی وإذا وقع القول عليهم او کله چې ثابت شي حکم د اعظم په دوی باندې اخرجنا لهم دابة من الارض روب با سمون د دوی د پاره یو زنده سر د ځمکې نه یو روایت کې راځي چې قیامت ته نږدې زمانه کې د صفا د غونډې نه به الله یو ځناور روباسي او هغه ځناور به خلکو سره خبرې کوي او دو مهرونو به وسرئ په کافرانو به خپل مهر لګئ او په مؤمنانو به خپل مهر لګئ. خو په دغه روایت کې د علماو کلام شته. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې دابۃ الارض نہ مراد انسان دے دابۃ الارض نہ مراد سنے انسان تے نہ مراد دے چې کله اللہ وی پدے خلق و زما دا عذاب حکم ثابت شی نہ اللہ وی زب پہ یو کافر مسلط کم یو انسان بہ پہ مسلط کم دغر نہ آگ طرف تب اسی گی سات سمندر پار به اوسیږي خو الله وی زب هغه کافر راولم په ده به مسلط کړ. لکه نن وګوره کنه کله د علاقو خان په شکل کې او کله د چنګیز خان دی په شکل کې او لکه اوس د امریکې په شکل کې کافر دابۃ الارض کافران خو زنده سر دي کنه ډنګر دي زناور دي اولایک کل انعام بل هم ادول نو کافران اللہ مسلط کړی دي نن په مسلمانانو باندې د کافر سپیډه ده او د مسلمان مخ دی هر ځای کې په مصیبت کې اخته کړی دي او تکلیفونه مصیبتونه دي. نو روب باسو مونږ د دوی دپاره یو زنده سر د ځمکې نه کله چې یو قوم د الله خلاف شروع کی یا ساته بیا به قسمه قسمه عذابونه الله راولي یو عذاب دا چې دشمن پہ اللہ مسلط کی. بنی اسرائیلو بار بار شرک کولو نو کله پہ اللہ بخت نصر مسلط کئی کله پہ اللہ یو مسلط کئی او کله پہ بل مسلط کئی آن تر دیو چې کورون تا ولا دن نشو بیزتے ولا اوکے دغرنگی وی وجل ختم اکڑا دا ولی زکر دا اللہ خلاف اکڑو سورہ بنی اسرائیل کی تاثر استیو چه شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب پر شرک ہمیشگیری کول سبب گرزی دا اللہ دا عذاب. بنی اسرائیل و اللہ وی دو پیرے شرک او کو دو پیرے میں تباہ کرد او دا چا دلا سے تباہ کرد دا کافرانو دلا سے دا خسیدانو دا انبیاء و اولادو خوچ خلاف او کنو کافران پہ اللہ مسلط کرد. نن کتار سم روچت خاندان والے او یا ساته چې دا الله خلاف دیو کو دشمن بدر باندې الله مسلط کی تو کله مون چې خبره بکې دوی سره ان الناس چې یقینا خلق کانو دا دابۃ الارض په الله ولی مسلط کین کافران به په ولی مسلط کین زکا ان الناس چې یقینا خلق کانو بیااتنا لا یوقنون دی پایاتونو زمون باندې نه یقین کوونکی دانو چرا دی خلق چې سی روزه نه لګی یا چلن نه لګی یاد رنګ کال نه لګی دا یادې کا یاتونه یادې سو یادې قرآن یادې چې الله وی زما په قرآن زما پایاتونو یقین نه کوي چې وطن و تکینی نو یقین خو لره خبره دا خو چې قرآن ته کینی او قرآن ووری او ځان پہ پوه کې نو بیا به یقینو کې کنه قرآن کې الله وی قیامت برازی خامخا نو د سړی پہ یقین جوړ شي کنه چې قرآن کې الله وی چې قیامت برازی دغرنګي قرآن کې تو ووری چې خلاف مې وکړو نو کافر برا باندې الله مسلط کی نه چې ته دا ووری په قرآن کې وینې ووری نستا یقین جوړ شي چې او که خلاف کوم نه الله برابر کافر مسلط کی چې کینی وطن نو یقین بسو کی. ويوم نحشر من كل امه فوجا بار یو ملګری کینی ناشته ما ته وای یو تن سره خبرې اترې مې کولې وې قران له داخله کړو اهمیت نه ورکې وای صرف دا وای چې ما کال لګولې دی او ما سلور میاشتې لګولې او بس زه خو لوی عالم یم نور د قران په اوپر سوپر نه پوهېږي د قران د ټکی نه نه دی خبر د الحمدلله په معنی باندې نه پوهېږي قران ولا په ناظرم نه ورځي وی با ما کال لگول ما سلور میشتی لگولی بس ما نخو پر پاکستان تا پا پر دنیا که لوی علم نیشت تا تا با جاهل وی تا با قرآن علمی او تا تا با جاهل وی وی با اللہ خو نی قبول کرده پا خپل اللہ رکی کتو تا یه رزو خو ار ما خام درس کم ماس خوطن درس کم زوی اللہ دی قبول که پا خپل اللہ رکی نا دیر خکار دی جیوی دیر خکار دی دیر دا برکت کار دی په یو وطانیز وی تلی دی او په یو وطانیز بیا هم راغلی دی او ای تو منی نه پلانکې سی په لار روانو په دې کوم ځای ته تلو ډیرو سره ورته وایي کراچۍ ته تلو کوم ملتان ته تلو وایي لار کې ورته پیټرول ختم شو وایي بسو بیر واغستې وایي چوبې بیا وکړو وایي ښه مزیدار ټینکې ته ور واړو او ی خمدیدار په ورسېدو ملتان تک لاهور ته په کراچۍ ته په ورسېدو وای مانیو کنه مې ندا کیسې میسه جوړې کړې دي سره پاره مشران وته وای کده بل د پوکول د پاره ک دروغ مو وینې وای خیر دی وای ک فضایلو کې دروغ مو وینې وای خیر دی دا لګي کنه جنت کې بټایلو نه نو فوټ بای فوټ ټایل بم پکې دو بای دو ٹائل بم پکی وی او چمکدار بمی او تا سیمنٹ بم پکی لگی دلی رگڑائی بیم شوی او دا بیو دا کسی بکی تے جوڑو سراغ و پیتے وزارہ دا یو یو نا پی واغست دا سا او یر منگ تا مشران ویری دی که فضائلو که دروغم تاسوی لنو خیر دے دروغ ویل جائز دی لکا پا آغا موقع که جائز دی چھ دے اوتن زندگی بچ کولی مثال یو تن پسی دشمنان دی او تا والا پنا تا لراغو چه مالا پنا را دشمنان دی او تا پنا ورکا و غیرالل چه را غتن خو تا ندیلی دلی او تو توی جه را خود دسی لارو زکر که اغتا توی چه او دل تا دینو وجنی پریدی نا نو که تو توی چه را غت دانسی لارو او خودی ویل دروغ خود اغتیم که جایی شوالی زکر چه تا دیو تن زندگی بچکا دورنگی تا جاسوسی که دا کافرانو سکه د کافرانو جاسوسی کې او په دغه وخت کې د دروغ وویلي د دې لپاره چې مسلمانانو ته فائدہ ورسي او زو ته جاسوسی وکم دغم جایز نور دا نه کومې نه جره فضایلو کې دروغ وای خیر د جایز دي خله چې په دروغ مختشی بیا په جمعات کې دروغ او فضایل وای او دروغ وای او په جمعات کې دروغ وای الله اکبر. ويوم نحشر من كل امه فوجا اوس بیا اس باند قیامت او تخویف اخروی د اخرت یرا. ويوم نحشر من كل امه یاد کا غور چ پور دب کومنګ د هر یو امت نا فوجن یو ټولګه یا یو ډلا می من دا چانا یو کا زیب بیا آیاتنا چه تکذیب کوي زمون پایا تونو باندې تکذیب هم دا دی کنه چې نیز دکې نه پی عمل کې نه بل ته بیانې هر یو عبارت بو ته یادې د فضایل اعمال ان پړ به خو هغه به یاد کړي حفظ کړي به او قران سره دومره مینه نشته چې د قران یو آیات خو یاد کړي د قران یو سورت خو یاد کړي دا رنګي په قرآن باندې ځان خو پوه کي دې ته اړه توجه نشته دا تکذیب نه شو د قرآن شو که نه شو لکه فهم یو زون اوس دار یو امت نه یو ډله یو ټولګې به پورته کولی شي د چا یو کذب بی آیات نه چا چې الله وي زموږ په آیاتونو تکذیب کړی دی فهم یو زون نو دوی به سب کړی شي حتی تر دې پورې اذا جاؤ کله چرابشی دوی قال او بو یلا یعنی دا اللہ دالت تبراشی قال او بو یلا اکذبتم بی آیاتی آیا نسبت دروغ کڑیو تاسو آیاتو نزماتا آیا دروغ جن کڑیو تاسو آیاتو نزما یوتن بزما کتاب بیانولو او تاسو داغ تکذیب کولو زما آیاتو نم دروغ جن کول اب قرآن ویلو تابل ان هذا الا اساطير الاولين ان هو الا سحر مبين کلب جو تا جادو ویلے کلب جو تا قیسے ویلے تا دروغ جن کول اوہی اللہ اکذب تم بی آیاتی آیا دروغ جن کڑیو تاسو آیاتن زمان ولم تحیطو بیہا علما احاطن وکڑی تاسو بدے بانی دپوئے تا سرس دلیلو چی دا دروغ دی دلیل سرو تو پوئی دے پا قرآن تخپل عالم وی چی تا دا خبرو تا دروغ دروغ ویلے و غلط تی و تا ویل اس بوئی کنو دی غلط مسئلے بیانے حالکہ تا عالمی تا خپل جاہلے نا جاہل دا ویلے چی چی دا خبر غلط دا ویلے چی دا سوک ویلے چی دا خو عالم ویلے چی پو سڑے ویلے چی چی دا خبر ٹک دا و دا غلط دا تو خو اول ځان عالم کو قران اوایا نو بیا راشه تنقید کوو چې دا ټیک دو دا ټیک نه دا اما ذا کنتم تعملون ایسو تاسو عمل کوونکی چې قران دی نو ویلې او قران دی دروغ جن کولو نه تا کوم عمل کول اوس وی کنه وی عمل پکار دی عمل پکار دی چې وی کنه عمل پکار دی عمل پکار دی وسړیا اول علم پکار دی اول څه پکار دی علم پکار دے دا علم نہ پس پد علم باندھے عمل پکار دے پونش یوتن وہ یار جی ماتا نوکری پکار دو نوکری پکار دا چزا اسسٹنٹ کمشنر برتی شو صاحب چ اسسٹنٹ کمشنر برتی کی گی ناول بس کے سبکے سبق بوے کا نا سی ایس ایس بکے نو کاغذ دے پاس کو یا بس کے پی سی ایس ہوتا ہوئی کا پی ایم ایس سی ایس ایس اور پی ایم ایس یو سینٹرل لے یو پروونشل لے ندی دے دو کے بھائیوں کے البتہ افسر جوڑے گے اور سیوتن تا سبق نہ وہی سی ایس ایس یا پی ایم ایس پاس کئی نہ او دے وہ یہ رجیز اسسٹنٹ کمشنری وارڈ او یہ رجیز ایس پی برتی شم یہ رجیز انسپیکٹر برتی شم داو کم آگو کم صاحبہ اول کو سبق ہوا ہے کنا اول سرٹیفکیٹ واخلا سبق ہوا یا ایگزام پاس کا داغی نہ پس بتا دا کیا کر اس یوتن علم نہ دے اس دکڑے نہ دے بعمل پس کئی عمل بس کئی دخپل مخ نہ بے خورے پدرو گت بے خورے اور دلس و کس و راشن بپ آواز خورے جیسے دکڑ نہ دا عمل صرف پکاسا کی نہ دے ہاں جان پوا کا عمل صرف پکاسا کی نہ دے چی صرف دا عمل لے جد اخبل مخی نہ بے خورے وہ یار دو کار اب کم کو یو بہ خوب کم کو یو بہ روٹے کم خرو ادوان نہ کہ دا سے دو کا نہ دا وہ یو بہ روٹے کم خرو وہی نبی علیہ السلام روٹے ہم کم خوڑے جو خوب ہم کم کڑے یار منگ بمدا سے گو پلے کئی خوب سمر خوب کئی اکثر تیرا سار جمم تری سار جمی لم درا سے جم اوشی ترو دی جمع استر گما گرا روان بے او دس بیم نی کڑے نبیا بنا اس تین او دس پک خوب ہم خڑیر کئی او دا کریں گے روٹے روٹے سمر خری ٹھول بلس کسان راگ لی جمع تو یو غٹ شے بے باندھ کڑی پتیلا روغ دڑے وہ پکی ہوئی او یار خوراک بکم کو یا ساتر سنت او عمل صرف پکاسا کی نہیں دکھا چیت ویسا عمل کو عمل پکار دے عمل پکار دے اول دا قرآن علم ازدکا نو بیا پا دغا ازدکڑے شوی علم باندی عمل پکار دے پا دغی با بیا عمل کے دا علم ندے ازدکڑے دا قرآن وی عمل پکار دے عمل پکار دے وقال قول علیم ثابت بشی حکم دا زاپ دی باندی بیماز ولمو پس حب داغی چی شرک کڑیو یا بس اور داغ چې ظلم کړو ظلم سو چې په قران عمل لکولو د قران علم نه یز د کولو یا عمل پکار دی عمل پکار دی فهم لا ينطقون نو بدوی به خبر نشی کوله خبرې بنې شي کوله دلیل عقلی اولم یرو آیا نګوری دوی انا جعلنا اللیل چې یقینا ګرځول د مونږ شپه لیسکنوا فیه دیر پار چې آرام وکړي په دې کې والنهار مبصرا او رز لیدو والا شپه د آرام ده او رز د سره د کار کسب ده دانه چې ته د شپې د نیمې شپې پورې بازارونو کې ګرځې چکرې وې او بیا د ورځې ټوله ورځو دې نه نه داسې مه کوه شپه د آرام ده ورځ هغه د کار کسب ده ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا بدې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان وروړي اس بعد د قیامت و یوم ینفخ فی الصور یاد کا غورن چې بوک به واده شي په شپېلې کې به بوک واده شي ففزع من فی السماوات نو په یره به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې خوښ شي د الله د الله خوښ شي هغه به د یرې نه بچي او دا الا من شاء الله څوک دي نو 89 نمبر آیات کې د هغې تفصیل کوي من جاء بالحسنه دي فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون وکل ناتوه داخرین او دا ټول را بشي الله تزلیلا ټول بسرونه لاندې کړي دا الله عدالت کې به ولاړي وتر الجبال وین به تغرن لرا تحسبها جامدتن گمان بکې بدی باندې جامدتن د مضبوطو غرونه غطا ته مضبوط ښکاري کنه وهیا تمر مر السحاب وهي تمر او دا غرونه زیبا مر صحابه پشان دتلو د اوریزو څنګه چې اوریز راشي او هوا پی راشي نا غوریز سکی اگر بوزی کنه روانه کی او ختمه کی دغرنگی دا غرونه تا ته مضبوط کاری او یا ساته دا بلکه د اوریز پشان ختم شي سنا الله الذي دا جوړول دا الله غزاتی اتقن كل شيء چې مضبوط کړي دې هر یو شی دا د الله خو خنه جوړول هم الله شي او ختمول هم الله شي پیدا کول هم الله شي او ختمول هم الله شي اور تپام وکا طاقت د سوزول بکی الله اچولې دې او دا طاقت د سوزول چې پکې الله وان چې نو سوزول کوي او چې پکې وان چې نو سوزول نه کوي ابراهيم عليه السلام په اور کې چا بچ کړ قل نا یا نار کونی بردم و سلامن علا ابراهيم اوس اور خو سوزول کوي کنه خو ابراهيم عليه السلام نه دې سوزېدلې ولی ځکه چې الله د اور ناغه اثر د سوزېدو واغست د الله خو خدا چې څنګه الله یو شی جوړول شي او پیدا کول شي دا الله خو خدا د ګډې نه چرته وخه پیدا شوی ده صالح علیه السلام قوم له پیدا شو که پیدا نه شو صالح علیه السلام معجزه وکړه د ګډې نه وخه پیدا شو بچیم پیدا شو وخه چرته دومره پی ورکړي چې پوره قوم یې اوس کی چرته ورکړي دي خو یا ساته دا د الله خوخه ده چې چانه څومره کار اغستې شو څنګه اغستې شي دا د الله خوښه ده د یو هدهد نه دومره کار واغستو چې پوره قوم او پوره قبیله یو پوره ریاست مسلمان شو بلخیس پام کو مخکې کړو انه خبیر بما تفعلون یقینا د الله خبردار دی په هغه څه باندې تفعلون چې کوي تاسو من جا بالحسنتی اغا چانچ رات لوکڑل بالحسنتی امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی معنی کئی حسنا من جا بلا الہ الا اللہ مراد دا حسنا لا الہ الا اللہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی ذکر کئی من جا بالحسنا وی مراد تی بیان دا توحید دے دعانو یو مطلب دے من جا بالحسنتی زکر لا الہ الا اللہ توحید دے. من جا بالحسنتی اگا چان چرات لوکڑل پا بیان دا توحید سرا فلہو خیر منہا درد پارا غربی ردین غرا جربا اللہ وی ورکم وهم من فزع یوم اذن آمنون او دوی دا یری دا غور زنا آمنون پامن کی بئی تاسول اس طرح کا نصطا سی کی الا من شاء اللہ کم چی دا اللہ خوخشی نا پاغی با یرنی اگا بسو کی چاچی دنیا کی دا توحید بیان کردو نا وهم من فزع یوم اذن آمنون دا قیامت دا یری دا غا حیبت نا بسشی پامن کی بشی. من جا بسیتی ومن جاء بالسيئة اوچا چرات دو کڑل پا بیان دا شرک سرا فکبت وجوم فی النار نصر نگون بشی مخون دا دوی پا اور کی یعنی اللہ وی پڑ مخی با پا اور کی ورو غرزو لیشی اللہ دیتی مونگو ساتی حل تجزون الا ما کنتم تعملون و توبو لیشی سزا نشی درکو لیتا انستا مگر دا غصو چوئے تا سو عمل کون کی کم عمل لکولو دا غی سزا در کولیشی. انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده التي اظهار د خپل عقیدیو کا هر کله چې په توحید نجات ته او په شرک باندې ناکامی دا او تاوان دے وزاب دے نو ته د خپل عقیدې اظهار وکا او هغه عقیده رسو اگر توحید د الله دی یووالی دا. انما امرتو یقینا زچ ما حکم شوه دے ماتا ان اعبد نا وخت انما امرتو یقینا زچ ما حکم شوه دے ماتا ان اعبد رب هذه البلده الذي چه باند تو کم در رب د دی کلی هغا در رب د دی کلی الذي هغ کلی حرمها چ ساتلی دے دل رد شرک نا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ او خاص دی اللہ لتابدار دے ہر یو شے. انما امرتو یقیناً زچیم حکم شوے دے ماتا ان اعبد رب هذه البلدہ چے عبادتو کم در رب دے کلی کم کلے کم کلے مکہ کی سو مکہ کسو بیت اللہ مکہ کسو بیت اللہ سورہ قریش کے وی فلیعبدو رب هذا البیت پکار دا چی عبادت او کی دا رب دا دیکو دلتا وی حکم شوی دے ماتا چی عبادت او کم دا رب دا دیکلی کم کلے مکہ پا مکہ کسو بیت اللہ یعنی دا بیت اللہ عبادت نشتا بلکہ دا بیت اللہ دا رب عبادت دا رب دا بیت اللہ عبادت تے نکی دا بیت اللہ عبادت مونچ دا منس کو سجدہ لگو رکو کو نو یا سات دا بیت اللہ عبادت مونگ نکو دا رچا عبادت کو دا رب دا بیت اللہ عبادت کو رچا عبادت کو دا رب دا بیت اللہ عبادت کو خو اس دی بیت اللہ تا مونگ مخکو ولی زکر دا اللہ زمونگ دا مسلمانانو دا اتفاق او دا اتحاد دا پارا یو سمت او یو طرف مقرر کرده ورنکا دا طرف او دا قبلہ نو نو پا یو جماعت کے چا با یو خواہ مخکول او چا با بل خواہ مخکول او اتفاق باو اتفاق باو نکو کر دا زمونگ دا پارا اللہ یو قبلہ مقرر کر لکا فرشتو سجدہ اللہ تکولا خو آدم علیہ السلام و لبطور قبلہ مقرر کو تفصیل ماکڑے والتا نو عبادت دا بیت اللہ نشتا بلکہ عبادت دا رب دا بیت اللہ نو حکم شوے دے ماتا چھ عبادتو کم دا رب دا لی کلی کم کلے اللذی حق کلے ہر رمہا چھ ساتلے دے دے لرا دا شرک نا ساتلے دے دے لرا دا شرک نا دا شرک نام و نشان پا دغزی کی نشتا نہ پا مکہ کی و نہ پا مدینہ کی سوک شرک کولیش کہ جنگلو پوری سوک زان مگی اللہ سوالا پا لوڑ باندی وی شرک شرک شرک دغرنگے دعا چکے نو مخ بتالا اڑے کم طرف تا بیت اللہ طرف تا وی با خوا مخ نبی جنڈیش تا پا قبرونو باندے لوی لوی اولیاء لوی لوی صحابے کرام پا دغزے کی خخ تھی لوی لوی شہیدان پا دغزے کی خخ تھی خویا ساتا پا قبر نا جنڈشتا نا غلافشتا نا تی جنگلی را چا پیر دی نی سر تا خودکنے کے مالگا پرتا دا نی پی ڈیویو شمی پرتی ری او نی سر تا منجور ناست تا سورانو کی بتا سو گورے کنکسا کداکار جائز ہوئے غلاف چول جنڈو درول سر تا مالگی غستل شمیو ڈیوی بلول یو خاچٹے منجوری سر تکینو خیرن خچن کدا جائز وے نیا ساتا التبہاری او قبر سر وے ہاں ازم داغی دم روس کی گی جد سرو زرو تارو نے بے پکی استعمال کڑے وے پا غلافنو کی یوازے بڑے یو غلاف د بیت اللہ کی اگوی سمر کلو سونا لگئی پدے 600 کلو کا سمر کلو 500 کا 600 کلو سونا سرزر صرف دا بیت اللہ پا دی غلاف کی اغی استعمال خویا ساتا دا شے جائز نہ دے دا شے سدے جائز نہ دے نزک وئی اغزان چی ساتا لے دے دے لرا دا شرک نہ ولہو کل شے اکثر دی تصویروں کی منکہ تلی دی یو لار مکی تا تلی دا یو دانسی بائیپاس غنت کرے ناغی تے دو بوڑو نا لگولی دی یو لکلے فار مسلمز او یو لکلے فار نن مسلمز نا مسلمانانو دا پار دغا لار دا یعنی دا مکی دا لار استعمالو لش او چی کم غیر مسلم دی با پدید نرازی اغا بدا سی سی دا سی دا مکی نا بارو بار بزی دا سی زکر دا غزے اللہ دا شرک نا ساتلے دے بل داد نبی علیہ السلام تو سلام فرمائیلو چه اخرجو المشرکین من جزیرت العرب دا عرب دا عربستان دا جزیرین ہر یو مشرک بہر کے مشرک بدن نن رازی پکے بخبرو کنو پوکے مشرک بدن نن رازی اوزیونی مشرکان زید اشنو پٹکو مٹکو والا زیدید دا مکی پزے بانے زیان زور مدینے تک دی جی ٹکٹ جوڑائی نو دس جوڑائی چی زمون خلق اول مکی تا زی کنا نا آگوی اول عمرو کی آگوی اول زی مدینے تا نا دا مدینے نا بیادا سی رازی او چی کل رازیم نو بیام مدینے تا لان شی ال تا نبیا رازی آگوی زیادے ورد پا مدینہ کی تیرے لگی ورد مکہ کی تیرے یا ساتا التے شرک تا نفری دی خواہ پوش یو ذر ما جمعی موس کتو نو یو دودریش نو پٹکو والا میں بکی دیدی و ناس تو توتیان بکی ناس در جنت توتیان مدینی توتیان دا سی بوتو بوئی میٹا میٹا والا مخنب سٹک جوڑ کری و میٹا میٹا و میرے محمد کا نام پا ممیو تکا آو دگرنگی کئی بدال نور بدا اللہ خلاف کئی یول اس میاشتے او چر ربی الاول رنج نو بیا با میٹا میٹا ان پہ لاکو درود و سلام و دا سے بلا گئے گا الگر صرف دا یو میاش یا دا یو ہفتہ صرف دا درود و سلام دی کنا طول عمر دی نو اللذی حرمہا اغزان چی ساتلے دے دی لرد شرکنا ولہو کل شئین اغا یو ویلی استاد محترم وی ما ته ویل چې کد نبی علیہ السلام دا روزه دلته پاکستان کې ونه سونه بخوا وی ما ته چې خدای چې وشتنه گینی په سټلو سټلو به تاسو ختم کړي وو ولہو کل شی خو په ختمې ده نور به پیاچو دا بیا به تاسو په سټلو ختمونه بیا به ولا نور وروړه تاسو بیا ختمونه دا خو نبی علیہ السلام سوال کړو یا اللہ زما دا قبر نا بتخانہ م جوڑے چہ خلق راضی او دل دا سجدے کئی او سوال نہ کئی او مگر سوال اللہ قبول کڑے دا سے خلق اللہ پا دا غزے بانے بادشاہان کڑی دی نور عمل کار رنگے دے اگر منگ نشوے دے پ پوشه هنور عقیدتن سری موحد دی بچے بچے په قران پوی ها امون شي کوي او جاړي بس ولي جاړي معشوم جاړي خزه جاړي بوډا جاړي ځوان جاړي ولي جاړي ها تو تو ګر کلین شو بیکړي او چې ولاړي او بداسې جاړي چې سړی وته حیران شي ځان نشي قابو کولای ولي اپویږي په قران باندې بلدار شرک به بکیو نه ویني عملی کار رنگ دے کر ارس کئی اگے خپل کار دے اللہ لبور دی جواب بور کئی مونگ دانو جی فرشتی دی خو نور دا عقیدے پا معاملہ کی یاد ساتا بالکل صفا خلق دی نو امرتو ان اکونا من المسلمین او کم شوی دے ماتا چی شمز دا غاڑ کی خودن کن دا اللہ کتاب تا وان اتلو القران دام دو مرتو دلان دی خا او حکم شوی دے ماتا چلو لم با قران سبلو لم قران بلو لم پیغمبر وی ما تو حکم شوی دے تو قران دلستو چی قران بلو لے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتنا لولی با بدوی باندی آیاتون زمونگا آل عمران کی تاثر استی دا پیغمبر ڈیوٹی چی ذکر کئی نسوئی آیاتون بلونی دگرنگ ابراہیم علیہ السلام سوال کرو بقر 139 کے وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ لولی با بدوی باندی آیات کا آیاتون استا یا اللہ دا سی پیغمبر پا کیوں لے گی چی یتلو علیہم آیات کا چلولی با بدوی بانی آیاتو نستا او پاکی با خلکو لرا پا قرآن و سنت باننے او پاکی بدوی لرا دا اخلاقی رزیلونا و یعلمهم الکتاب والحکمہ پاکی بدوی لرا پا قرآن و سنت باننے پاکی بدوی لرا دا اخلاقی رزیلونا نو پیغمبر تا حکم شوی رد سا حکم شوی دا قرآن دلستو امتی تا قرآن دلستو حکم نشتا ها؟ پیغمبر تو حکم شو بقرہ مائدہ 67 کے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر کم کتاب چھے تا تا نازل شوے داغی تبلیغ خلکو توکا پیغمبر تا کم کتاب نازل قرآن نبی علیہ السلام خوال امت تا فرمائی بلغو انی ولو آیا اور سوے زمان آگر کا یو آیاتونی تبلیغ کا بیان کا کے نہ دروغ قصے بننوے قرآن با بیان ہے تو قرآن تبلیغ بکے نو چی اوتن لو قرآن پر ناظرہ نو ورزی ویزا تبلیغ کو نو دا خدا سے رجی پاری او پوزا تو رکی ویزا انگرے ما وان اتلو القرآن او ما توکم شویدے چلو دم با قرآن فمن احتدا اگا چان چلارو مندلا ہدایت یاسل کو یعنی پس ملار روان شو فا انما یحتدی لنفسی نفس یقینن لاری مندلا دا پار دا فائدی دا خبل زان ومند واللہ واسو چی خطا شو فقلنو آئے پیغمبر علیہ السلام انما انا من المنزرین چی یقینن زیما دا یر ورکو ان کو نظمہ کار سری بیان دے زیر در کوم بیان کوم نور کا چاو منلو کا چاو نمنلا خبل گڑو تاوانی دے مالی سا نقصان نشتا وقل الحمدللہ اوہ پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ ہر کل چی اللہ عالم الغیب ہر کل چی اللہ متصرف و اختیار من دا اللہ حمدنا وائے کنا قل الحمدللہ اوہ پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ لائق دا حمدن دے اللہ اللہ لائق دے پدی خبرہ چی داغ حمدن و داغ تعریفن بیان کریشی سیوریکم آیاتیم زرد چوب خیم تاوستا سیوریکم آیاتیم زرد چوب خیم تاوستا خفل دلائل پاتراف دا عالم کی فتعریفو نہا نوب پی جنے تاسو دے لر یو قسم دا تسلینا چی اللہ وی نن تا بیان کے سما حمدون بیانے قرآن بیانے وان ادلو القرآن او دغرنگی موجود استا خلاف کئی اللہ وی غم مکوا زب خپل آیاتون تا تخکارکم پاتراف دا عالم کے او تب او پی جنے سمت لب شو اللہ وی ددی کافرانو پا کور کے بستا تابدار پیدا کم ددی کورنو تا دبا دا خبر او رسی گی او کورنو کی بے خلق دا خبر او منی ابو جہل نو منلے خدا غزوی حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ نو منلے عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبخت منافقت کولو و یا ساتھ دا غزوی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نغو من نور گنش میر صحابہ دا سی دی چی مشران خلاف کولو و یا ساتھ آغو من عقیب یا منلی دا پا کور کی خلق منلی وا وما ربک بغافل نما تعملون او ندیرم ستان نا خبر دا غسن چی عمل کوئی تان سو تا چی کم عمل کے اللہ خبر دے اللہ تا پتر دانا چی اللہ نا خبر دے مقصد دا سورت النمل بیان دا دو مسائلو یو چی اللہ یعلم الغیب زیما دو واقعات بے ذکر کرل یو دا موسیٰ علیہ السلام چی خبر نشد خپل امسا دویم دا سلیمان علیہ السلام چی خبر نشد مملکت دا بلقیس نا خلاصہ آیت نمبر 65 کی دویم مسئلہ نفی دا تصرف چی اللہ وی اختیار منزیم بچو زور کو صالح علیہ السلام و لوت علیہ السلام دا بچو ماور کو دا دو واقعات پہ ذکر کو خلاصہ آیت نمبر 69 کی ردن کی سبق کی انشاءاللہ سورہ قصص کو